بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت تري شرنا ناني mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1441 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat al-Qur'an al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia kauli ya musannif rahimahullahu ta'ala, qala hadathana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abd al-Hamid al-Wasiti, qala hadathana Zaid ibn Akhzam, qala hadathana Muhammad ibn al-Fadl, qala hadathana Sa'id ibn Zaid an Abi Hamzah an Ibrahim an Alqamata عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. Anukuu al-musannif rahimahullah sanad athari ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardhah. Ibn Mas'ud as-sahabiyu al-jalil ambaye alikuwa ni miongoni mwa qurra'u as-sahaba wa hafadhatu kitabillah. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghadan tariyan kama unzila falyaqra biqira'ati ibn ummi abdin falyaqra biqira'ati ibn ummi abdin, yani ibn mas'ud radiyallahu anhu. Kwa hiyo alikuwa ni katika wasomi wa Qur'an miongoni mwa masahaba, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia tuchukue wasia wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katika maneno au katika hadithi nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza mengi kuhusu Ibn Mas'ud na fadhila zake. Sasa huyu sahaba akinasihi nasaha inayofungamana na Qur'an, basi ni mtu wa Qur'an, ajua kile anachokizungumza. Nasema la tanthuruhu nathra ad-daqali, ay la tanthuru al-Qur'an nathra ad-daqali. Wad-daqalu huwa at-tamru al-yabis, ad-daqal ni tende zikiwa kavu. وإذا كان الدقل الذي هو التمر اليابس في عذقه ثم هز العذق بشدة انتثر التمر الذي فيه. Hizi tende zikiwa zimekauka katika kichale chake, kisha akachukua mtu kile kijiti ambacho kimeshika zile tende, akatikisa kwa nguvu, na zile tende zimekauka kabisa pale, sharibika, zimekauka. Zitafanyika nini? Zitatawanyika zote kwa pamoja na kupukutika. Sema hii Qur'an, bimaana msije mkaisoma haraka kama vile mtu anavyopukuta nini, zile tende kavu zikawa mara moja zitaanguka. Ay la yakun sha'nukum ma'al Qur'an كمثل الذي بيده عذق يابس وهو من رديء التمر تندمبوزي isiwe jambo lenu na Qur'an kama mfano wa yule ambaye mkononi ameshika ule mti ule ulioshika zile tende kiroita kichale kile cha tende tena kilichokauka ni kina tende mbovu zilizokauka thumma nafadhahu bishidda kisha akakukuta kwa nguvu فإنه سيتناثر ويتساقط هنا وهناك زيلي تندي زيتانغوكا هابا نكولي نهوكو زيتتوانيكا كبيس نكو سمبرتيكا ومقصوده رضي الله عنه الحث على العناية بآيات القرآن نما قصوديو ياكي رضي الله عنه نكو تويميزا tuwe na inaya na kuzishughulikia sana aya za Qur'an. Watadaburiha ala mahdin. Na kuizingatia Qur'ani kwa makini. Wa an la tukraa ala ajalin. Duna tafakkurin wa taakkurin limadhaminiha. Na aya za Qur'an zisisomwe haraka haraka bila ya kuzingatiwa na kufahamika kile kilichoko ndani yake. Sababu ukisoma haraka ni vigumu sana kwa akili yako kutulia katika kufahamu kile unachokisoma. Usiharakishe katika kuisoma Qur'an ili uizingatia Qur'an. Na ili kosa lafanyika sana katika mwezi wa Ramadhan, tena katika swala ya qiyamul layl tarawih, utaona haja ya mtu ni kuwa amalize, wala sio haja yake kuwa apate faida kubwa inayopatikana katika ile Qur'ani anaoisoma. Asata sijui kuna raha gani katika swala mwa mtu usoma haraka haraka. Mimi siku moja niliswali msikiti kitambo tarawih, nitawaambia vile nilivyokuwa kisoma ile imam, nakumbuka vizuri sana. Alhamdulillah rabbil alamin rahim maliki yawmid din yakana mudayka nasana sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam rabbalin amin. Pumzi moja ya ladhina madadantu bi dhinna ajal musamman faktubu wa liktubu lakum kutubu fi sum wa taqullaha wa yu'allimukum Allahu akbar. Hivi hivi atudaina miangusha hapo mpaka mmeshangaa baba kisha chini kisha Allahu akbar uyoshaju ruku jamaa ruku haraka haraka bas amalize tuendeza. Husikii asoma nini? Nini amesoma mwanzo mpaka mwisho? Sasa faida yake nini? Afadhali basi mtu asome kiwango kidogo huku yuzingatia kuliko kusoma kiwango kingi hakuna tadabbur wala mtu hapati faida ya Qur'an kuisoma. Sasa faida kubwa inayopatikana katika Qur'ani katika tadabbur, kuzingatia yale maneno unayosoma pale. Bali ni katika malengo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake ameiteremsha Qur'an. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Mtu akae chini aisome taratibu, aizingatie ile Qur'an, aelewe kila anachokisoma, ajaribu kuleta karibu maana yake ili mnufaishe. Ama kwenda mbio mbio katika kusoma Qur'an ili mradi mtu amalize, basi hapa pana khalal kubwa sana. Wala tahudhuhu hadha ash-shi'r bi an yu'ta bihi bi sur'atin wa hadramatin ay wa sur'atin hadramani sur'an. Kamaona mtu yuisoma ile Qur'an kwa haraka haraka, والتي لا ينتفع معها بالقراءه haraka ambayo haunufaiki na haraka ile katika kisomo chako cha Qur'an. وقد تسبب خللا في الحروف na huenda katika kusoma kwako haraka ukasababisha upungufu hata katika zile herufi ukawa huzitamki kisawa sawa. Na hivi ndivyo ilivyo, mtu akisoma haraka huwa hawezi kuzipa zile herufi haki yake, ikawa herufi nyingine hazitoki vizuri. Qifu inda ajaibi, usome Qur'an kama mashairi vile kwa malize tu. قفوا عند عجائبه لأن القرآن مليء بالعجائب. قرآن إمجا مambo ya ajabu ndani yake, imeja mambo ya ajabu. Na tukisema mambo ya ajabu tukusidi sayansi hapa, ina mawaidha ndani yake, ina mambo mingi sana. Msiwasikilize wanaambia science of the Quran, wachana na watu. Nasema hivyo Sheikh Al-Fawzan, huwa sema al-i'jazu al-ilmi. Nasema ana usamih al-ajzu al-ilmi. Jamaa wavivu wataka kusoma tafasiri za wanaoviona, nasema nini kuhusu tafsiri ya Qur'an? Tafsiri za ajabu ajabu. Mwajua kama ardhi yatembea, yazunguka. Kwa dalili gani? Watara al-ardha aw tara al-jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab. Ehe. Hii ni dalili. Lakini hiyo aya anza vipi huko nyuma? Wanufikha fi suri. Sasa hii yazungumzia kiyama. Hii yazungumzia kiyama katika suratu An-Naml. Wala haizungumzii kuhusu ardhi kuwa yazunguka. Ardhi haizunguki, tulidanganywa bwana kwenye jiografia. Na kama wewe katika hao ujue wadanganywa, si kweli. Aliyeumba mbingu na ardhi hajatuambia hivyo. Yeye ambaye ardhi ni yake, Allah Subhanahu wa ta'ala sema washamsu tajri li mustaqarri laha. Allah alladhi khalaqa hadha al-kaun. Dhahiru al-Qur'an yakataa kabisa nadharia hii. Na kila siku wapunguza. Mwanzo sema zunguka, sasa sema tumegundua kumbe ardhi haizunguki. Lakini afanya hivi tu pale pale, atetemeka tetemeka hivi, kisha ningekaa nyinyi ashabul kahf. Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza wa tara shamsa idha tala'at tazawaru an kahfihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhat al-shimal. Kwa hivyo hivi vitendo vyote vimenasibishwa kwa nini? Kwa jua, si kwa ardhi kuyazunguka alafu yawageuza kulia, yawageuza kushoto. Ah, ni jua ndio la panda likishuka. Na hadithi ya Bidhar, Mtume salamwambia ya Bidhar, atadri aina tadhhabu ash-shams idha gharabat? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innaha tadhhabu fatasjudu tahta al-arshi thumma tasta'dhinu. Kama alivyoeleza Mtume salam, jua laenda mpaka chini ya arshi la sujud, kisha laomba idhni ya kutoka siku ya pili. Na hizi dalili zote za dhahir zona. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Lakini jamaa wakachukua aya za kiyama, ukisikia watu science of the Quran, mongo huyo, kaa mbali nayo mtu. Sayansi zenu na fikra zenu kaeni nazo kando. Hii Qurani wameifasiri wanaoviona, lakini hapa hakuna sayansi. Mara nyingi mshatuumiza sana nyinyi watu wa sayansi, sayansi mkafanya watu waitumie hiyo sayansi yenu kwa kumbe nadharia hii ilikuwa ni ya urongo. Sasa zile aya tuzipeleke wapi? Kiuliza hivyo nyinyi, mnasema hii iko kwenye Qurani, lakini tumegundua kuwa nadharia hii ni ya uongo, sababu zile ni theory tu, na mtu anavyofikiria tu katika kichwa chake, si kuwa eti ni vitu ambavyo wana uhakika navyo. Ni vitu watu wapiga nadharia zao kisha. Kwa hiyo sio kuzingatia Qur'ani huko kuna kukusudiwa. Hata ukaja na tafsiri nyingine mpya za ajabu ambazo hazikuonekana na wanaovioni wote waliopita katika tafsiri, ukaja wewe na tafsiri yako mpya, watu wamekwenda mwezini, yawezekana. Kwa dalili gani? Ya ma'ashara al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hii aya sema waweza, fanfudhu فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار هاي شتوم ويزو وكاذبيوا آية زوم زي قيامة متونا لزيمة أو نكاننا هي يومو الحمد لله إكيوا wajiona uko nyuma kwa uvumbuzi wanaovumbua makafiri, igeuze ile fahamu yako hivi. Hawa kufar Allah amuweka wafanyi kazi wetu, kazi yao kutuvumbulia sisi kutumia mabosi. Sasa kuna ubaya gani wao kazi yao wavumbue, wavumbue atakachovumbua. Alhamdulillah sisi tumekaa na wao tutumikie, wakimaliza sisi tutumia mabosi, sio? Mbona hufikiri hivyo? Allahu musta'an. Kwa hii tafsiri ya kutafsiri Qur'an kwa kisasa kisasa hii imeleta madhara makubwa sana. Kwa watu kama hawa achane nao. Na wala hatuna haja. Aituketi kwa mfano zungumza, wala qad khalaqna al-insana, tumemuumba mwanadamu. Kisha ukaanza kuzungumza embryo, sio yafanya vipi, aundwa vipi mtoto kwenye tumbo, ukaja na screen kubwa hapa ukaonyesha, angalia mtoto yao hivi, kisha hivi, kisha mwana sayansi David sijui nani alivumbua, kisha Galileo Galilei akasema, ilikuwa Qur'ani ishataja kabla hapo. Alhamdulillah, akhi, ya nini yote hayo? Mpaka wazee wakitoka msikitini pale sema, leo tumeingizwa klasi ya biology. Kumbe msomi tafsiri. Watu fikiria msomi tafsiri kumbe biology. Nini? Leo kumefasiriwa tu wala kad khalaqna. Peke yake. Khalaqna. Ile peke yake. Ndio tafsiri yake. Allah, wallahi watu fanya mchezo na jinai katika ilmu. Yaani hawakupata mali pa kucheza cheza isipokuwa katika dini ya Allah na ilmu ya sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya mchezo sana. الله المستعان. قفوا عند عجائبه لأن القرآن مليء بالعجائب في عظم دلالاته ومعانيه ومقاصده وجمال حججه وقوتها. حجز قرآن زنا نقوف والله وكسوم زنا حجز نزكوية وسكية موي راحة نمنا الله أنا فورودي وتو باطل أنا فبينيش حقي mawaidha aliyokuwa ndani yake kizungumzo kuhusu janna, kizungumzo kuhusu nar. Kuna mambo mingi ajabu ndani yake na hikma nyingi waziona za Allah subhanahu wa ta'ala katika kuamrisha mambo na kuyakataza mambo mengi sana. Qifu 'inda 'ajaibihi wa hariku bihi alqulub, ay hariku qulubakum biqira'ati alquran. Ziharikisheni, harik nyoyo zenu kwa kuisoma Qur'an. Wala yumkinu lilqulubi an tataharraka illa bitadabburi alquran. Hii taharruk kiswahili msemaji at-taharruk, ha, kutaharaki hivyo hivyo, si kiarabu hicho. Aya ana utaharrak, sio ule moyo kwa kuizingatia hii Qur'an. Kile ile weka taharuku. Qala wa la yakun hammu ahadikum akhir as-sura. Ay indama yabda'u at-tilawata la yakun hammuhu mata ukhtimu as-surata. Wa liyakun hammuhu mata a'qil wa at-ta'id wa antafi'u waazdajiru waatabiru. Maana unapoanza kuisoma Qur'an isiwe hamu yako ni saa ngapi nitaimaliza hii sura, lakini hamu yako iwe ni wakati gani nitazingatia na kuyaelewa haya ninayoyasoma, wakati gani nitapata mawaidha kwa haya ninayoyasoma, wakati gani nitanufaika, nitakomeka na makatazo, wakati gani nitazingatia yale ninayoyasoma. وصح أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه إني لأقرأ المفصل في ركعة. ونموجة سمى صور المفصل هذه سمى كني ركعة موجة na kama sikukosea yaanza kuanzia suratu Qaf au Hujurat mpaka Nas kwenye rak'a moja, nazimaliza zote kwenye rak'a moja. فقال عبد الله هذا كهذ الشعر يعني وصوم هراك كما نفسه مشعيري إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كنا وات وتكون يقصوم القرآن هاي تبيت حتى متلنغياه ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفعا خوارج صوم القرآن yabaki akoni tu hapo haifiki kwenye nyoyo zao, lakini Qur'an sema ikiingia ikagusa ule moyo ikatulizana kule itamnufaisha mtu. Fahadha yani anna ar-rajula afana wa hadha wasfuna وهذا وصف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج هو وصف اللي اتجى ابن مسعود ني وصف ambao mtume صلى الله عليه وسلم ameutaja kuhusu khawarij. نعم نعم فهذا يعني جزاك الله خير. فهذا يعني أن الرجل يقرأ قراءة سريعة متعجلة قد تخلو من التدبر والتفكر وفهم المعاني هي مانيشا mtu huenda akasoma qiraa cha haraka haraka ambacho kimekosa kuzingatia Qur'ani na kuifikiria na kufahamu maana yake. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه هذا كهذ الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وهذا وصف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج هوني وصفه ambao mtume صلى الله عليه وسلم amewaeleza khawarij wako nao. Khawarij wana sifa, katika sifa zao hii ni moja wapo. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم متوم صلى الله عليه وسلم أنبياء الصحابة رضي الله عنهم يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وتتكيا بين ين واتو يعني وتكسمام ضد ين واتو متذراو صلاة زينو مكيبي ما صلاة زاونا زينو يعني واو صلي سانا خوارجا وصيامكم مع صيامهم انتظروا صوم زينهم كتزاما نمنا واو نفونغا وعملكم مع عملهم بل عمل زينهم تزدراهم كتزاما عمل زينهم قال يا وانهم بيعيب الناني مصحابة كنا واتو كتكهو أمة وفني إبادة كان مصحابة لكن خوارج انتوم سلام سيما انتظروا عمل زينهم كزيونا زاهم لو كما ingelikuwa ni leo unasema haiwezekani watu wa ibada kama wale pia wazungumzwa vibaya bwana, sio? So mizani zao mizani za kijinga jinga, maana haya mwambie ni haja mtaji mwenyewe yule akiketi peke yake yualia tu, yeye yualia tu amuogopa Mungu yule, kisha juu yake pia hawakumwata pia wanamzungumza hawa watu wabaya hawa. Umeona yule ndio mizani. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema khawarij, utadharau swala yako ukitazama swala yao, utadharau somo yako ukitazama somo yao, utadharau amali yako ukitazama amali yao. Na hao wanaoambia maneno haya masahaba, sisi masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambao walikuwa qimma katika ibada katika huu umma, tarahum ruk'an sujada, hao ndio waambia maneno haya. ويقرؤون القرآن نويسوم قرآن سانا لا يجاوز حناجرهم لكن هاي بيتي كوني كوزاو هابا هابا تو سومو لميني نا باكا هابا بس هاوي ليوي چوچوتو نا چوكي سوم نهيفي نيفو وليفو خوارج نيو انغاليين wale khawarij wa zamani mababu zao walikuwa na ibada nyingi, hao wavivu wa sasa. Hao sasa wafanyi ibada wavivu, hataweza kuacha swala. lakini hawaelewi chochote katika Qur'an. Akisoma ile aya akikupa tafsiri ajabu sana, tafsiri zao za ajabu wazitoa kwenye vichwa vyao, wakafasiri Qur'an kwa maana hata si yake, awajari hata ikiwa ile hukumu ni mansukh, pia wao wakaja wakaitoa. Ona muhimu wao watoa tu. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya. Khawarij, Haruriya, al-Khawarij, wana majina mingi na yote wayakubali. Hata wale wakali walikuwa hawakatai kuitwa Haruriya sababu walitoka Harura. Kiitwa Khawarij kweli walitoka nje ya taa ya kiongozi Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu wa arda. Walikuwa wakiitwa Al-Muhakima sababu wasema inil hukmu illa lillah, ilo pia walikubali. Ash-Shurah walikuwa wakubali. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna, sema wanjiuza nafsi zao. Jamaa waogopi hao, walikuwa na ujasiri wa ajabu sana, na mpaka leo wako hivyo, hawajali. Sheikh vaa vaa bomu vaa huwa yauwa ajali ha, wallahi hajali chochote. Ingia pale fanya hivi yafanya tu, wala ajali. Ni mwajua pia shona naweza kuzungumza maneno mpaka wewe ukaa pale chini sasa waangalia huku na huku, vipi wewe sema maneno gani sasa zungumza kile hawajali. So mmoja akasema watu Kongoya pale alikula walilishwa sambusa za paka, sisi tulisha sambusa za watu. Hapa kuna watu hapa tutawafanya kima hapa. Watu walikuwa kiambiwa hivyo. Na Khawarija. Alafu wana tabia mbovu. Hawana heshima kabisa. Waweza kukuambia chochote mbele yako na wajali. Khawarija. Sallallahu alaihi wasallam. Illa hii sifa wao waikataa, walikuwa wakiambiwa yamruquna min ad-dini al-mariqa, wakiambiwa sema sisi mariqa sababu yamruquna min ad-dini, watoka katika dini. Sio na tashaddud, lakini ndio yawatoa katika dini ya Allah. Kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, ar-ramiya ni kiwindo, tuseme swara ama punda milia ni ar-ramiya. Ukimpata mpigaji mshale mahiri, aweza kuupiga ule mshale vizuri kabisa kwa ule mnyama, ukapita kutoka upande mmoja ukatoka upande wa pili, mshale umpita kwenye tumbo, wewe unaona mnyama yuanguka, ujue ameguswa wapi, uone ule mshale. Sasa kama vile ule mshale waweza kupita kile kiwindo ukatoka upande wa pili, ndio mfano wa Khawarij wanavyotoka katika dini ya Allah. Na katika hadithi nyingine thumma la yarji'un, ni hadithi maulama wakisema ni dalili ya kuwa ni vigumu sana kwa mtu wa bid'a kurudi nyuma. Wako wanaurudi, si ati hawarudi, lakini ni vigumu sana. Al-maqsud anna qira'atuhum akthar min qira'ati as-sahaba lakin la hadha lahum min al-Qur'an tadabburan wa amalan, walikuwa kisoma sana Qur'an kuliko hata masahaba, lakini hawana sehemu yoyote katika kisomo chao kuzingatia na kufahamu na kutendea kazi kile wanachokisoma. Hawaelewi chochote wanachokisoma. Mtu asijiingize katika sifa za Khawarij hasa katika hafadhatul Qur'an. Hawa sasa alhamdulillah leo watu wengi, mimi nakumbuka wakati sisi wadogo, mtu anahifadhi Qur'an wajulikana mmoja mmoja. Zamani tukisikia Ustadh Ali Bendera ni hafidh wa mwanzo, wale yule yuko msikiti fulani, tulikuwa tukidanganywa kule tukiishi ukiwa hafidh wa mwenda wazimu, sababu kile kitabu kikubwa mno kukihifadhi. Sasa ulikuwa mtu akishika hivi, hiki chote hiki ameweka kichwani hapa, yule na wazimu. Sasa usikia mtu ambaye kihifadhi Qur'an washikwa na wazimu. Watu walikuwa kidanganyana hivi. Lakini leo ukimwambia mtu kuhifadhi Qur'an, alhamdulillah marakiz za Qur'an zimekuwa nyingi kila sehemu ukipita, alhamdulillah kuna watoto wamehifadhi Qur'an. Lakini kuna hili la pili sasa, wafahamu wanachokisoma. Sasa hapa nataka ujifanyie bidii ya kutafuta ilmu ili ujinasue kutoka katika wale ambao wasoma Qur'ani bila ya kuzingatia. Wewe uzingatie ile Qur'an unayosoma, na yataka muda ukae chini utafute ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.